wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Podlepuje zmarszczki, gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko potrwasz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy, w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Marni byśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód. Kochana. To Pablo Paweł i Ludziki z trasy Męskie Granie 2019 i z płyty tak samo zatytułowanej, wydanej przez Polskie Radio w listopadzie 2019 roku. To był koncert we Wrocławiu. Pamiętam brawurowo wykonany i jego element, jego fragment. Właśnie ten utwór znany wcześniej między innymi z listy przebojów programu trzeciego, z płyty zespołu Pablo Paweł i Ludziki, no i grany ku uciesze publiczności i nas wszystkich zresztą na koncertach Męskiego Grania. Takie przypomnienie drobne z 2019 roku. Ale ta część zasadnicza naszego koncertowego spotkania, trochę w nocy, a trochę już nad ranem, bardziej nad ranem niż w nocy zresztą, to wspomnienia z 2016 roku. Watacha, tak wtedy potocznie, myślę, że wciąż tak się potocznie nazywa orkiestrę, zespół Męskie Granie Orkiestra, który wtedy wystąpił. To była, przypomnijmy sobie, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siódma trasa z serii Męskie Granie i to był Kolejny skład zespołu Męskie Granie Orkiestra. Na czele z Dawidem Podsiadło, Tomaszem Organkiem i OSTR-em jako liderami, wokalistami tego zespołu. Zresztą wszyscy, którzy wtedy grali w orkiestrze, zasługują tak naprawdę na miano liderów, ponieważ to był zespół dobrze znających się, rozumiejących się znakomicie ludzi, kumpli, muzycznych przyjaciół, którzy dali z siebie niesamowity ogień na scenach. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy słuchaliśmy tego koncertu w Poznaniu, bo wtedy właśnie w Poznaniu trasa się zaczynała, wiedzieliśmy po ich pierwszym występie, że to będzie pamiętne lato, że zapamiętamy te koncerty ze względu na ich niesamowitą energię, moc. Po kolei. Lipstick on the Glass. Jezu, jak się cieszę. Przytul mnie. Butelki z benzyną i kamienie. Wojny gwiezdne. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Nie wiem, czy to warto. Co mi, panie, dasz? 12 groszy. I wspomniana wcześniej Watacha, czyli singiel, który wtedy promował trasę Męskiego Grania. Mam nadzieję, że to będą piękne wspomnienia dla państwa, bo te koncerty wciąż są pamiętane, kiedy przysyłają państwo swoje wspomnienia. Tutaj do trójki odbieram m.in. wciąż maile ze wspomnieniami z tamtej niezwykłej trasy. MGO 2016 z płyty wydanej przez Polskie Radio. Teraz dla państwa. We'll be right back. cieszę z tych króciutkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, jest mnie bardzo jest. Kiedy mija tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa, stała się plan, co ma ci być. Nie ma co mogę, nie ma też cel. Stała się plan, co ma ci być. Nie ma co mogę, nie ma też cel. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Chyba tak nie umie, lubi śnić. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać. Sztuka wciąż okazji nie ma. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Ej, sztuka! Stała się gra, co ma ci mieć. Nie ma to mogę, nie ma co chcę. Stała się gra, co ma ci mieć. Nie ma co mogę, nie ma co chcę. Panie Święto! Panie i panowie, teraz nastąpi coś niebywałego. Teraz nastąpi coś niebywałego! Dawid zapowiem. To teraz wejdzie na scenę. Drodzy, powitajcie gorącej broni! Nasza miłura! menadżerze, wstępliwi prezenterze, słynna dziennikarko. Mamy butelki z benzyną i kamienie wymierzone w ciebie. Mamy butelki z benzyną i kamienie wymierzone w ciebie. Mody aktorze, na żywo i w kolorze. Hej, panie dygnitarzu, poeto, piosenkarzu, idolu na ołtarzu. Mamy butelki z benzyną i kamieniem wymierzone w ciebie. Mamy butelki z benzyną i kamieniem wymierzone w ciebie. Pierwszym rzędzie, panie decydencie z agencji reklamowej. Hej, panie menadżerze, z MTV prezenterze, słynna dziennikarko. Hej, panie redaktorze, młody aktorze, na żywo i w kolorze. Hej, panie dygnitarzu, poeto, piosenkarzu, idolu na ołtarzu. Mamy butelki z benzyną i kamieniem wymierzone w ciebie. Mamy butelki z benzyną i kamieniem wymierzone w ciebie. Mamy butelki z benzyną i kamieniem wymierzone w ciebie. Mamy butelki z benzyną i kamieniem wymierzone w ciebie. aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to wy. dzięki, miłości i wolności wszystkim życzę. Czoło! Co ze słonos trzeba będzie stracić, nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze słonos trzeba będzie stracić, nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze słonos trzeba będzie stracić, może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze słowa trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś. Thank you.

wszystko wypala. Staruchy i wariantki, papul polo, bananki, kuk, grosz. rocznik na godzinę. Nie jedzą kolacji, stwierdzimy, że on pijani atakuj w ubiegacji. Przeciwności dla żołnierzy, dla straży, macierzy, wnuczków, kontra wołomi. Sędzia obok bierze, czarny grozi na urzędu, przez nas jej coś musi. Tata podbił oko na rocznicę mamusi. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chcę tam tu przynoszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, proszę. Mam tu grosik dla policji, choć żyjemy bezpiecznie. Wypił litra i stoi, taki to mój pozor. Grosik na pomniki, tworzące ci historię. Magdalena wypopije, robi na te ciemne. Szukaj grosik dla lekarzy, tu coś złego się wydarzy. To najlepiej gra na myśle, otóż ja na całkiem nieźle. Usłyszę grosik dla księdza, z parafii nędza. Nocy z alkoholem, sprzedaję piękna jęca. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. I licho się narobił, co za wegetarianin, co wpierdala zabobę. Dziesiąty los dla jadzi, nie chce jać jak sadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną odminę. Kiedy nas tych grosz się zrobi, może puści do budynku. Rzuca nos bez sena, amfetamina na rynku. Ostatni grosz przeznacza dla ciebie, kochanie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, chcę tam krócy, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy. Dobra, wszyscy razem. 12 groszy. Just feel a spirit.